Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 8 dzień stycznia, jest godzina 5. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Zmianę w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców zapowiada rząd i wypowiada wojnę piratom drogowym. Marcin Romanowski został pozbawiony przez Sejm diety poselskiej. Zapasy gazu spadają, ale nie ma ryzyka kryzysu energetycznego, informuje Komisja Europejska. W walce z przestępcami drogowymi rząd zapowiada zmianę w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców. Chodzi o szybkie sprawdzenie, czy dana osoba ma uprawnienia do prowadzenia auta, czy nie. Jest to odpowiedź na niedawne śmiertelne potrącenie przez pracownika firmy kurierskiej 14-letniego chłopca. Mężczyzna miał odebrane prawo jazdy. Zmiany mają wejść do końca stycznia. CEPiK będzie tak aktualizowany, aby codziennie około 6 rano każdy pracodawca mógł sprawdzić, czy jego kierowca ma aktualne prawo jazdy lub nie. Nie będzie zmian w przepisach, będzie rozporządzenie, bo tak jest szybciej, mówił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Są do tego narzędzia, mają Ministerstwo Cyfryzacji, mają Centralny Ośrodek Informatyki. Bezwzględnie dla mnie jest ważne, żeby bandytę drogowego trzymać poza kierownicą. Premier zapowiedział też współpracę w kwestii aktualizacji bazy danych kierowców z resortem sprawiedliwości oraz służbami podległymi pod MSWiA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przebywający na Węgrzech Marcin Romanowski został pozbawiony diety poselskiej. Zdecydowało o tym prezydium Sejmu, o czym poinformował marszałek Izby. Wcześniej poseł PiS zrzekł się uposażenia. Oznacza to, że zostają mu środki na utrzymanie biura poselskiego, ale nie na długo, powiedział Szymon Hołownia. Nie będzie otrzymywał diety poselskiej z tego względu, że ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi jednoznacznie, że dieta to są środki związane z wykonywaniem przez posła mandatu na terenie kraju. Uposażenie nie przysługuje, ponieważ pan poseł Romanowski go się zrzekł i pozostaje trzecia składowa, a więc ryczałt na utrzymanie biura poselskiego. Pan poseł będzie go otrzymywał w dalszym ciągu do momentu, aż Sejm nie uchwali zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Marcin Romanowski zbiegł na Węgry w grudniu tuż przed decyzją sądu o jego aresztowaniu. Jest poszukiwany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Miał ustawiać konkursy na dotacje. Polityk usłyszał 11 zarzutów w tej sprawie. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie ponad 100 milionów złotych. Na Węgrzech Marcin Romanowski otrzymał azyl polityczny. Zapasy gazu w europejskich magazynach spadają, ale nie ma ryzyka kryzysu energetycznego. Tak Komisja Europejska odniosła się do wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę do unijnych krajów. Przed rokiem, jak poinformowała rzeczniczka Komisji Anna Kajsa-Itkonen, poziom zapasów wynosił 85%. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano duże opróżnienie magazynów, ale nadal poziomy zapasów wynoszą prawie 70% i pozostają wyższe niż przed wojną. Od momentu rosyjskiej napaści na Ukrainę Unia rozpoczęła proces uniezależniania się od rosyjskiego gazu, postawiła na inne źródła i zaczęła magazynować surowiec. Większość Polaków pracuje w branżach, w których zarobki są poniżej średniej. Taką prawidłowość potwierdzają publikowane co miesiąc przez GUS informacje dotyczące wynagrodzeń. Najwięcej zarabiają pracownicy branży wydobywczej i osoby znające się na nowych technologiach, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Hurtek. Tą branżą najlepiej zarabiającą pozostaje niezmiennie górnictwo. Takim stałym elementem dobrze zarabiającej branży jest IT, czyli informatycy. Tam w zasadzie wysoki poziom płacy utrzymuje się od dawna. Większość pracowników w sektorze przedsiębiorstw zarabia jednak poniżej tej średniej publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Według danych GUS do najmniej zarabiających należą pracownicy firm ochroniarskich, osoby zatrudnione w turystyce i gastronomii, handlu detalicznym i branży odzieżowej. Średnie miesięczne wynagrodzenie w tych branżach wynosi poniżej 7 tysięcy złotych brutto. Koalicja została wybrana słowem roku 2024 w plebiscycie organizowanym przez Instytut Języka Polskiego i Uniwersytet Warszawski. Po raz 14 kapituła złożona z językoznawców i dziennikarzy wybrała słowa, które najbardziej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy. W tegorocznym plebiscycie słowo koalicja nie miało sobie równych. Odmieniane przez wszystkie przypadki, używane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników obozu rządzącego. Profesor Marek Łaziński z kapituły plebiscytu nie jest zaskoczony takim wynikiem. Polityka jest ważna, jak patrzymy na plebiscyty w ogóle europejskie. Polityka zazwyczaj wygrywa. Wysoko znalazły się też takie słowa jak rozliczenia babciowe czy azyl. Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk dodaje, że pokazuje to wagę polityki w codziennej mowie. A więc i koalicja jest polityczna i komisja jest polityczna, bo chodzi najbardziej o komisję śledczą. W głosowaniu internautów na pierwszym miejscu znalazła się sztuczna inteligencja, wybrana słowem roku 2023 przez językoznawców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dla nas słowo roku to wcześnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wychodzi na to, że koalicja to dla dziewczynki, a poranek to dla chłopca. No, chyba że ktoś chciałby poeksperymentować, to może odwrotnie. Pogoda, to też ładne. Też ładne słowo. Ładna pogoda, to tu ładne słowo. Tak jest. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, więc nie wiem, czy ta pogoda będzie tak do końca ładna, bo jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Do tego też lokalnie śnieg może się pojawić, ale przynajmniej ładnie będzie na termometrach, bo temperatury powyżej zera do 5 stopni na południowym zachodzie. Niektórzy lubią, niektórzy wolą już mrozik w styczniu. Pamiętam, że ktoś zawsze mówił, że pogoda zawsze jest, tylko zależy jaka. Też to słyszę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. O pogodzie to naprawdę bardzo dużo można powiedzieć, ba, książki można napisać. Blind Melon, No Rain, niestety, chociaż tytuł taki związany z prognozą pogody, to jednak ten deszcz się dzisiaj pojawi. Zapraszamy na kolejną godzinę naszego spotkania. Beata Wolska, Radek Nałęcz, do szóstej z Państwem. Jeszcze uzupełniając prognozę pogody, trzeba uważać, bo właściwie cały kraj ma aktualne ostrzeżenia związane z oblodzeniem, które może występować, zwłaszcza na drogach i na chodnikach, więc proszę na siebie uważać, zwłaszcza rano, kiedy przemieszczamy się do pracy i pędzimy, no bo to też taki kolejny zwykły dzień przed nami, kiedy to już po świętach trzeba po prostu być najlepiej na czas, ale też proszę zachować ostrożność w czasie tego przemieszczania się porannego. 10 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Dzisiaj świętujemy m.in. urodziny Elvisa Presleya. To było 90 lat temu, 8 stycznia w 1935 roku przyszedł na świat król rock'n'rolla, ale też nie zapominamy o jeszcze jednej bardzo ważnej dacie, bo 8 stycznia w 1937 roku urodziła się Shirley Bassey, czyli walijsko-kenijska wokalistka, znana głównie z wykonywania piosenek tytułowych do trzech filmów z serii o Jamesie Bondzie: Goldfinger, Diamenty są wieczne oraz Moonraker. Zacznijmy od Goldfinger, bo to jest utwór, który faktycznie zapada w pamięć, ale być może dzisiaj z okazji urodzin Shirley Bassey i kolejnej rocznicy warto sobie przypomnieć także te pozostałe. A cold finger beckons you to enter his web of sin. But don't go in. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He Shirley Bassey i Goldfinger to już za nami. Jeszcze jedna taka ciekawostka. Rok 1985. Wówczas ta gwiazda wystąpiła z recitalem podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. 13 minut po godzinie 5. Zamykamy kalendarium muzyczne, które zwyczajowo pojawia się właśnie w tym programie, zwłaszcza od poniedziałku do środy, między 4 a 6, w Coś mi świta w Trójce. A teraz temat związany z tym, co aktualne. Przede wszystkim zdrowie, ponieważ sezon infekcyjny w pełni, rośnie liczba zachorowań na grypę, mniej jest przypadków RSV i COVID-u. Lekarze zachęcają jednak do szczepień ochronnych, a więcej o tym Joanna Stankiewicz. W Dziecięcym Szpitalu Klinicznym WUM w Klinice Pediatrii wszystkie łóżka są zajęte. Do szpitala trafiają mali pacjenci z powikłaniami, powiedział szef kliniki profesor Ernest Kuchar. W tej chwili rządzi grypa typu A. Mniej więcej połowa naszych pacjentów właśnie jest zarażona tym drobnoustrojem.

Happy Set, zanim pójdę, 19 minut po piątej, no to jeszcze przynajmniej 40 minut, zanim pójdziemy i rozpocznie się poranne, zapraszamy do trójki. Teraz temat zagraniczny, to ostatnia podróż Jimmy'ego Cartera do stolicy. Trumna z ciałem byłego prezydenta USA dotarła do Waszyngtonu, gdzie odbędą się uroczystości pogrzebowe. Carter zmarł 29 grudnia w wieku 100 lat. Przed południem czasu lokalnego żołnierze kompanii reprezentacyjnej przenieśli owiniętą w amerykańską flagę trumnę z ciałem 39. prezydenta z budynku Centrum Cartera w Atlancie do karawanu, którym udał się do bazy sił powietrznych Dobbins. Z tamtejszego lotniska samolotem Air Force One trumna zostanie przetransportowana do Waszyngtonu, gdzie zostanie wystawiona na widok publiczny. Przed odlotem rozlegnie się 21 salw armatnich. Ciało Jimmy'ego Cartera będzie spoczywać w rotundzie Kapitolu półtora dnia. Hołd byłemu prezydentowi oddadzą członkowie rządu, parlamentarzyści, sędziowie Sądu Najwyższego oraz zwykli Amerykanie. Formalny pogrzeb państwowy odbędzie się w czwartek w Katedrze Narodowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No właśnie, tak to wygląda, cała ta ceremonia i też możliwość pożegnania Jimmy'ego Cartera, który przez wiele osób uznawany był za prezydenta, który wyprzedził swoje czasy. To jeden z tych cytatów, które możemy znaleźć w przestrzeni internetowej. Przypominamy, że ceremonia pogrzebowa już w czwartek. Teraz 21 minut po godzinie 5. Teddy Swims i The Door teraz w trójce zagra, ale jeszcze zanim 5.30 pojawi się na zegarze, mamy zaplanowaną Moloko, grupę Moloko. Baby, that ain't for me, that ain't for me. Teddy Swims, The Door, to już za nami, 24 minuty po piątej. Coś mi świta w sieci. Przegląd portali zaczynamy od Business Insider. Chińczycy zabezpieczają się na wypadek wojny, tworzą alternatywny, jedwabny szlak. To projekt CKU, który pokazuje, że Chiny nie ograniczają się jedynie do teoretycznych rozważań, ale aktywnie działają na rzecz zabezpieczenia swoich interesów handlowych. Nowa trasa ma skrócić drogę do Europy o 900 km i przyspieszyć czas transportu o 8 dni. Chodzi o nową trasę kolejową CKU przechodzącą przez Kirgistan i Uzbekistan. Ta trasa pozwala na dotarcie do Europy bez przechodzenia przez terytorium Rosji i o tym między innymi można przeczytać na łamach Business Insidera. Ukraińcy uciekli z poligonu, Paryż potwierdza, to z kolei Wirtualna Polska. Kilkudziesięciu ukraińskich żołnierzy zdezerterowało w czasie ćwiczeń we Francji, poinformował przedstawiciel francuskiej armii w rozmowie z agencją AFP. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy mieszkali w koszarach na terenie Francji i mieli prawo wychodzić poza ich teren. Francuski oficer wyjaśnił, że ukraińscy wojskowi na terytorium Francji podlegali dyscyplinie narzuconej przez swoje dowództwo, jednak zgodnie z francuskim prawem dezercja nie jest przestępstwem podlegającym odpowiedzialności karnej. Więcej szczegółów o tym można znaleźć na łamach Wirtualnej Polski. I jeszcze jeden artykuł. Warszawa jest jednym z tych najbardziej zakorkowanych miast na świecie. Warszawa w europejskiej niechlubnej czołówce. Jakie są powody takiego stanu rzeczy. O tym dzisiaj na łamach wyborczej.pl można przeczytać. 26 minut po godzinie 5, zgodnie z obietnicą The Time is Now, czyli czas na Moloko. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care. Give up yourself onto the moment. Punktualnie 5:30, czas na serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Agnieszka Drost. Marszałek Sejmu poda dziś datę wyborów prezydenckich. Możliwe daty pierwszej tury to 4, 11 lub 18 maja. Szymon Hołownia zapewnił, że termin nie będzie pokrywał się z długim weekendem majowym. Jak tłumaczył, nikt odpowiedzialny nie powinien robić wyborów w majówkę. Rząd przeznaczy ponad 60 miliardów złotych na budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Pieniądze mają być przyznawane spółce Polskie Elektrownie Jądrowe do 2030 roku. Pierwsza polska elektrownia atomowa ma być budowana w Choczewie na Pomorzu do 2039 roku. Inwestycja ma zostać sfinansowana w 30% z własnego kapitału i w 70% z kapitału obcego. Szacuje się, że koszt tej inwestycji to 150-200 miliardów złotych. Strażacy walczą z pożarem roślinności w Los Angeles w zamożnej nadmorskiej dzielnicy Pacific Palisades. 130 tysięcy mieszkańców otrzymało nakaz ewakuacji. Według CBS News o godzinie 10:30 czasu lokalnego ogień obejmował 8 hektarów. Po godzinie było to już 81 hektarów, a około 15:00 już 510 hektarów. Całkowicie zamknięto m.in. malowniczą biegnącą wzdłuż wybrzeża oceanu autostradę Pacific Coast Highway. Dziesiątki ludzi porzuciło swoje samochody, strażacy kazali im wysiąść i uciekać pieszo, gdy zbliżały się płomienie. Więcej informacji w serwisie o 6:00. To wróćmy do prognozy pogody i do tego ostrzeżenia, które dziś przede wszystkim mówi: proszę na siebie uważać, bo oblodzenia, właściwie na terenie całego kraju kolor żółty, tak patrząc na mapę oczywiście, która jest dostępna na imgw.pl. Jeżeli chodzi o te najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca, no to Kraków, tutaj wartości ujemne 1 stopień poniżej zera, natomiast najcieplejsze miejsce obecnie w Polsce to Legnica, 4 stopnie. Dziś też na barometrach 992 hektopaskale, to w kontekście ciśnienia, takie ciśnienie w południe w Warszawie, i przewiduje się wzrost tego ciśnienia, co może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. 32 minuty po 5:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Ósmy dzień stycznia, czyli ósmy dzień roku 2025. To powtarzam, żeby się przyzwyczaić, prawda, do tej piątki z tyłu. Wschód słońca o godzinie 7:43 będzie miał miejsce, a zachód o 15:41. Teraz Błażej Król i Nic nowego. Lubię, ale nie ufam ci ani trochę. Czubię, ale zrzucę to dziś na głupotę. Mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Teraz muszę postawić dwukropek. nic nowego. Jakie tam nic nowego? Nowości są oczywiście, również w ramach pierwszej trójki. To proszę zajrzeć na naszą stronę i sprawdzić, jak zabrzmiało to ostatnie głosowanie. Na miejscu pierwszym zdradzę The Cure Alone, ale to jest taka sytuacja, która się już utrzymuje od kilku tygodni. Właściwie The Cure zdominowało podium. Czy ktoś jest w stanie zagrozić? No to proszę zagłosować. Zarówno artyści z podstawowej dwudziestki, ale również propozycje do kolejnego notowania. Głosowanie trwa do godziny 12 w piątek. Pierwsza trójka, lista przebojów trójki, zaprasza Piotr Metz. Teraz właściwie w kontekście muzyki tych najbardziej popularnych artystów właśnie ta nowość, czyli On Air Music Festival. Pierwsze w Polsce nagrody dla najczęściej słuchanych artystów w stacjach radiowych. W czasie gali, która już 7 marca w Gliwicach, zabrzmią przeboje polskich wykonawców, a w ten plebiscyt zaangażowały się największe stacje radiowe, komercyjne i publiczne, w tym anteny Polskiego Radia, Jedynka i Trójka. Wśród nominowanych znajdują się artyści, których utwory były najczęściej imitowane w radiostacjach. Tak o swoim pomyśle mówi reżyser i pomysłodawca, krótko mówiąc, On Air Music Awards, Marcin Bachara. Bierzemy pod uwagę airplaya, czyli najczęściej granych artystów w polskich radiach i niezależnie jaki to jest gatunek muzyczny, czy to jest hip-hop, czy to jest rock, czy to jest pop, bierzemy najczęściej granych artystów, ich nominujemy i spośród tych najlepszych z najlepszych słuchacze wybierają tego naj. Ta gala już 7 marca, prosto z Gliwic, na antenie TVP. Będzie można śledzić na żywo transmisję oczywiście, ale też warto powiedzieć o kategoriach: przebój roku, artysta roku, artystka roku, zespół, duet roku, rock, hip-hop oraz influencerzy muzyczni. Taka kategoria w ramach tej nowej muzycznej inicjatywy On Air Music Awards. Pewnie do tematu będziemy wracać, a jeżeli są Państwo zainteresowani, to też odsyłamy na naszą trójkową stronę. Right. Picking up the pieces, throwing them away. Genesis Home by the Sea, czyli jedno z takich marzeń. No, początek roku to zawsze lista postanowień noworocznych, nie tylko praca nad kondycją fizyczną, ale również szerzej można pomarzyć, bo to przecież dobra rzecz. No to taki dom nad morzem myślę, że jest fajnym pomysłem. Za 18 minut szósta, dzisiaj o 8.13 kolejna rozmowa Renaty Grochal. Bez uników, rozmowa polityczna w Trójce i dzisiaj gościem będzie Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Papa ludzi dużo na katory ja i tu. Własny los swój kół. Więc się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się. Wykorzystać 14 minut i wybije godzina 6. O 6 oczywiście kolejne serwisy Trójki, a po 6 rozpocznie się poranne Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj u Roberta Grzędowskiego między innymi temat bardzo drogiego samochodu, który pojawił się na stanie Politechniki Bydgoskiej, czyli publicznej uczelni. Po co uczelni taki luksusowy pojazd i co na to Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego? To postanowił sprawdzić Jacek Frenzel. Co prawda to odległe czasy, ale kiedyś premier rządu jeździł polonezem. Dziś rektor Politechniki Bydgoskiej zadbał o inny komfort podróżowania. Podobno nie tylko dla siebie. Politechnika Bydgoska jest jedną z uczelni publicznych, która jest nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zdecydowanie większość swojej działalności jest opłacana z tytułu subwencji, którą otrzymuje z budżetu państwa. Profesor Marek Gzik, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Ta decyzja o zakupie luksusowego środka transportu, jakim jest limuzyna, o której ostatnio zrobiło się głośno w mediach, jest to co najmniej niezrozumiałe. Będziemy starali się to wyjaśnić. Na potrzeby uczelni zakupujemy aktualnie 5 nowych aut, w tym 3 kombiwany, 2 elektryczne, 1 furgon dostawczy oraz 1 hybrydowe, 7-miejscowe auto Lexus. Będzie to jedyne auto osobowe na uczelni do dyspozycji kilkunastoosobowej kadry kierowniczej. No właśnie, tematem zainteresowali się dziennikarze, zaczęli zadawać pytania i teraz ministerstwo zapowiada kontrolę, a więcej o tym po godzinie 6 w porannym. Zapraszamy do Trójki. Osiem minut, będzie godzina 6. Przyspieszamy tempo. Do końca stycznia trwa nabór wniosków dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z małego ZUS-u Plus. Chodzi o niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za poprzedni rok. A jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać? O tym już teraz rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Małgorzata Korba. Z tej ulgi mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni i których całoroczny przychód nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Jeżeli firma działała tylko przez część roku, to limit przychodu wyliczamy proporcjonalnie do liczby dni działalności. Jeżeli ktoś chce zacząć korzystać z ulgi w tym roku, to ma czas do 31 stycznia, żeby złożyć odpowiednie zgłoszenie w ZUS. I to może być taka przydatna wiadomość. Obniżone składki można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności. Ulga nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego, a szczegóły na stronie internetowej znajdą Państwo, w stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Teraz przed nami Manic Street Preachers. Manic Street Preachers. Właściwie na końcu tego wydania coś mi świta w trójce. Za chwilę szósta i poranne zapraszamy do trójki oczywiście przed nami. Zapraszamy do tego, żeby słuchać trójki przez cały dzień, ale też wieczorem, żeby nie było. Będzie na pewno bardzo ciekawie ten ósmy dzień stycznia, czyli w środę. Polecam cały program. Beata Wolska program zrealizowała i Radek Nałęcz przy mikrofonie spędził ten czas. Do godziny szóstej byliśmy z Państwem. Teraz jeszcze Dave Matthews Band i Crush. Wszystkiego dobrego życzymy. Dobrego dnia. Crazy how it feels tonight. Crazy how you make it all alright, love. Crush me with the things you do, and I'll do for you anything to all. Sitting, smoking,